To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 11 kwietnia, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o sejmowych pracach nad ustawami reformującymi sądownictwo, możliwym amerykańskim ataku na Syrię i o odczytywaniu kolorów za pomocą dźwięków. Sejm zakończył omawianie wszystkich trzech projektów ustaw reformujących sądownictwo. Chodzi o regulacje w sprawie ustroju sądów powszechnych, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Dyskusja nad wszystkimi propozycjami Prawa i Sprawiedliwości przebiegła sprawnie, choć nie obyło się bez wymiany argumentów na mównicy. Sejmowe prace obserwował Michał Fedusio. Nowe przepisy usprawniające sądownictwo są niezbędne, aby uzyskać lepszą pozycję negocjacyjną w sprawie rozmów z Brukselą na temat nowej perspektywy unijnej. Dotyczy to chociażby publikacji trzech wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Uzasadniał dziś poseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda. Ma pewien element czyszczący sytuację, ale też ma doprowadzić do sytuacji, w której w jakimś stopniu będzie to też argument w rozmowach z Komisją Europejską. Trzy wyroki, one dotyczyły ustaw, które już dzisiaj nie obowiązują. Publikacji tych orzeczeń Trybunału domagał się zaś Wojciech Wilk z Platformy. Powinny one być opublikowane niezwłocznie i nie trzeba do tego żadnych nowych ustaw. Kolejne regulacje zaś jeszcze bardziej plączą porządek prawny, dodawał Wojciech Wilk z PO. Przypomnę, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne oraz podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym. Tak stanowi Konstytucja. Projektami zajmie się jutro Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i prawdopodobnie jutro wieczorem będą poddane już pod głosowanie. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Z 20 do 15 lat. Na tyle sąd apelacyjny we Wrocławiu obniżył karę dla Pawła R., oskarżonego o podłożenie bomby we wrocławskim autobusie. Mężczyzna, u którego stwierdzono problemy psychiczne, sam ją skonstruował. Dlaczego sąd zmienił wyrok? O tym Piotr Kaszuwara. Celem działania nie było pozbawienie życia wielu osób. Uzasadniał wyrok sędzia Andrzej Kot. Celem było uzyskanie pewnych korzyści finansowych ukierunkowanych na zmianę swojego wyglądu. Sąd ostatecznie oddalił apelację oskarżyciela posiłkowego i prokuratora, a częściowo podtrzymał apelację obrońców. Skazany za pierwsze przestępstwo na karę 5 lat pozbawienia wolności, na drugie przestępstwo na karę 15 lat pozbawienia wolności. Sąd orzekł jako karę łączną 20 lat pozbawienia wolności. Karę łączną na takim poziomie orzec nie mógł. Sąd nie zgodził się też, by zamachowiec wypłacił poszkodowanym pieniądze, ani by poniósł pełne koszty procesu. Wyrok jest prawomocny. Syryjskie siły przygotowują się do uderzenia Amerykanów. Możliwy atak na Syrię zapowiedział Donald Trump. Amerykański prezydent podkreślił, że będzie to reakcja na niedawny atak chemiczny na miasto Duma, w którym miało zginąć nawet 70 osób, a 1500 zostało rannych. Atak miała przeprowadzić syryjska armia. Wojciech Cegielski. Po tym jak amerykański prezydent napisał, że nad Syrię mają wkrótce nadlecieć amerykańskie rakiety, armia Bashara al-Assada rozpoczęła wycofywanie się z lotnisk i baz wojskowych. Informuje o tym Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka w Londynie. Główny doradca irańskiego przywódcy duchowego, który odwiedził wschodnią Gutę, gdzie trwają zacięte walki, mówił, że Teheran wspiera Syrię i potępia jakąkolwiek zagraniczną agresję. Syryjscy eksperci twierdzą, że jeśli dojdzie do ataku, to jego siła rażenia nie powinna być duża. To będzie ograniczony ostrzał. Jest prawdopodobne, że do niego dojdzie, by amerykańskiej administracji nie można było zarzucić, że się wycofuje. Uważa syryjski politolog Naim Akbik. Część linii lotniczych, takich jak Air France czy libańska Middle East Airlines, zmieniły trasy swoich lotów, aby nie prowadziły one poprzez Syrię. Apelowała o to m.in. Europejska Agencja Eurocontrol. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Czy obraz, na przykład Damę z gronostajem Leonarda da Vinci, można usłyszeć? Naukowcy z Politechniki Łódzkiej swoim wynalazkiem udowodnili, że to możliwe. Stworzyli system odczytywania kolorów za pomocą dźwięków. To jest pierwsze rozwiązanie, które w ogóle istnieje, które pozwala niewidomym usłyszeć obraz. Doktor inżynier Radosław Bednarski. Tak to nazwaliśmy, czyli dźwięki mają odwzorowywać barwy. Przychodzi osoba niewidoma do muzeum. Damian Jóźwiak z Politechniki Łódzkiej. Staje przed prawdziwym obrazem. W miarę tego, jak osoba rusza dłonią po przestrzeni obrazu, tak słyszy melodię. Każdy kolor na obrazie jest mapowany na odpowiedni dźwięk. Gdy chodzi o obraz, jakiś naprawdę piękny, malarski obraz. Szef Fundacji Szansa dla Niewidomych, Marek Kalbarczyk. To tam jest kolorów po prostu milion, odcieni, kontrastów i tak dalej. To proszę sobie wyobrazić, ile jest tych dźwięków. No więc jest to ciekawe,

Deran, deran na rozpoczęcie drugiej godziny programu alternatywnego. Mój plan był taki, że Bombino, bo tak nazywa się ten artysta pochodzący z plemienia Tuaregów, zakochany w gitarze od dziecka i eksplorujący fantastycznie te rejony połączenia muzyki tradycyjnej z tym, co daje gitara elektryczna, miał pojawić się na rozpoczęcie naszego spotkania dzisiaj w ogóle. Ale okazuje się, że w dniu święta radia nasza audycja odwróciła się, czy też godziny zamieniły się kolejnością. Wychodzenie z założonego toru, czy też nawet może utartego toru jest zawsze odświeżające. Tak też traktuję tę sytuację. W związku z tym biegniemy dalej przez dźwięki, które niosą w sobie z jednej strony zainteresowanie artystów tradycją, ale z drugiej strony jak najbardziej współczesny przekaz. Call me when you need something. I need to be free. Time to spread my wings. I don't like leeches. All that nonsense gonna get back with ya. Don't got time for snitches. You're pulling me down, but you was my sister. My strings propagate through space and time. There at the same time, hand dimensions and basic rhyme. You ain't gotta be mad. Look deeper, go higher when you climb. But stay out of my path, but stay out of my flight path. Never feeling lonely, only gliding, flying. Always being constantly reminded. Time is running up, don't waste your luck, sucker. This is my life, don't mix that up. This is my life, don't block the sun. My seat, can't you tell? This is my time, don't waste it up. This is my land, not for sale. Thank you.

czerpią z tradycji, ale jednocześnie teraz pracują i teraz opowiadają świat taki, jaki on jest w opowieści naszej, a nie tej zapisanej na kartach historii. Najpierw Bombino, potem Sudan Archives, a na zakończenie eBay, ale z okresu debiutu, a nie drugiej płyty, do której często powracam w programie alternatywnym. Mamy dzisiaj dużo przyjemnych zdarzeń. Poza odwiedzinami panów tworzących duet Problem, także zaplanowana premiera najnowszego singla zespołu Bokka. Cały czas czekamy na premierę płyty, nowej płyty, ta premiera 20 kwietnia, ale oto przed nami kolejne nowe nagranie. Nosi tytuł Paper Fuse. Nagranie Paper Fuse, nowy singiel zapowiadający nadchodzącą płytę zespołu Bokka, Life on Planet B, życie na planecie B. To jest tytuł tego albumu. 20 kwietnia to jest data zaplanowanej premiery, a Paper Fuse jest singlem tygodnia w programie alternatywnym w tym tygodniu, a zatem posłuchamy tego nagrania także jutro. Bokka swoją premierę świętować będzie na żywo podczas koncertu. 20 kwietnia wystąpią w gdańskim Starym Maneżu. No i gdyby ktoś chciał być tam razem z zespołem, to proszę zadzwonić do Bartka. 2 2 7 3. Mamy zaproszenia na koncert Bokki w Gdańsku 20 kwietnia. Potem kolejne koncerty. 21 kwietnia to Poznań w ramach festiwalu Spring Break, potem Wrocław w maju, to będzie majówka, 22-23 czerwca Praga, a latem Jarocin. No z pewnością dojdą kolejne daty, płyta ukazuje się 20 kwietnia, a zatem koncertowy także rozdział otwiera się dla Bokki, a

kryptowaluty Taco na Fide, czwarty utwór, który poznaliśmy przed premierą płyty, która w najbliższy piątek. Swoją drogą ten koto-jeleń, to jak czytam, grasował kiedyś w parku w Łodzi. Nie wiem, jak się skończyła ta historia. Gdyby ktoś wiedział, to proszę o zwartą podpowiedź, bo tyle jest artykułów na ten temat, że z całą pewnością szkoda mi życia na poznawanie tej fascynującej historii. Teraz na naszej antenie Król. Zła widoczność to coś z drzew spada już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź, jedź. Krótkowzroczność, tym razem to nie wada, już prawie jesteśmy, nie odwracaj się. Jedź, jedź. Zła widoczność to coś z drzew spada już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź, jedź. Dusznotłoczno, dobrze wiem, że nie wypada, nie odwracaj się, błagam. Jedź, jedź. To nie mgła, ale całe światło pożera. Jedź. To też nie gra. Jedź. A wygrywa z nami do zera. Nadgarstki wykręca. Jedź. I poddusza, ale tak jak nie lubię. Jedź. Bo to nie mgła. Jedź. Ale całe miasto pożera. Jedź. Zła widoczność to coś z drzew spada już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź, jedź. Krótkowzroczność, tym razem to nie wada, już prawie jesteśmy, nie odwracaj się. Jedź, jedź. Zła widoczność to coś z drzew spada już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź, jedź. Dusznotłoczno, dobrze wiem, że nie wypada, nie odwracaj się, błagam. Jedź, jedź. To nie mgła, ale całe światło pożera. Jedź. To też nie gra. Jedź. A wygrywa z nami do zera. Ale tak jak nie lubię. Jedź. Bo to nie mgła. Jedź. Ale całe miasto pożera. Jedź. Zła widoczność to nagranie, które można znaleźć na płycie Przewijanie na podglądzie Króla. Teraz otwieramy naszą płytę tygodnia. To jest szczególna sytuacja. Po pierwsze, zespół odwiedził nas już w poprzednim i zapis rozmowy z duetem Francis można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. A po drugie, ta płyta ukazała się przede wszystkim w cyfrowej wersji, także na winylu i niebawem na CD, ale te nośniki i winylowy, i CD są ograniczone. No jest ich po prostu niewiele. A zatem w tym tygodniu dla tych, którzy będą chcieli z nami pobawić się i wygrać płytę tygodnia, oferujemy ten album w formie cyfrowej, co nie zmienia faktu, że cieszymy się muzyką właśnie w takiej cyfrowej wersji. A zatem tytułowe nagranie z płyty Off the Grid, duet Francis. What is it? Płyta Off The Grid i taki właśnie tytuł nosi to nagranie, którego wysłuchaliśmy z albumu duetu Francis. Misia Furtak, Piotr Kaliński razem. Tytułowe nagranie, a zatem sam tytuł, poza zasięgiem, poza systemem, w każdym razie sytuacja, w której jesteśmy niedostępni, co w dzisiejszych czasach, w niektórych przynajmniej środowiskach oznacza śmierć. Na tej płycie oczywiście znacznie więcej utworów i za chwilę posłuchamy kolejnego, tym razem po polsku, ale wcześniej pytanie dla tych, którzy chcieliby płytę wygrać w cyfrowej wersji na własność. 2 2 7 3, proszę przypomnieć, w którym roku i jakim singlem duet Francis zadebiutował. 2 2 7 3, czekamy na poprawne odpowiedzi. Nasza płyta tygodnia reprezentowana właśnie przed sekundami przez utwór Lekarstwo, duet Francis, współpraca Misi Furtak i Piotra Kalińskiego. Nadchodzi w kwietniu pierwszy ich występ wspólny, nad którym bardzo pracują. Oczywiście informacje w sieci. A my czekamy cały czas na poprawne odpowiedzi w naszym konkursie. Jakim singlem i w którym roku duet Francis zadebiutował? Było to przedmiotem także rozmowy podczas naszego spotkania w zeszłym tygodniu, bo od razu mogę podpowiedzieć, że ta przerwa pomiędzy pierwszym singlem a opublikowaniem debiutanckiej płyty jest całkiem spora. No, patrząc na to, jak to zwykle bywa na naszym rynku muzycznym. Otwieramy teraz płytę One Eye Sees Red. Zespół nazywa się Longer Sea, a to jest tytułowe nagranie. Missing, other in the ground. Got Me Started i Would You Like Me To Continue to są dwa utwory duetu Francis, które poznaliśmy w roku 2015. Właśnie wtedy ten pierwszy singiel, dwa utwory zostały opublikowane, a w 2018 pojawiła się płyta debiutancka i jutro po godzinie 19 kolejna szansa na to, aby ten album zdobyć. Tymczasem 24 kwietnia w naszym trójkowym studiu zarejestrujemy koncert, którego retransmisja na naszej antenie odbędzie się dzień później, 25. Bohaterami będą panowie, którzy nazywają się Lukas Fogel i Errol Sarp. Mam na myśli rzecz jasna duet Grand Brothers. Myślę, że to będzie bardzo nastrojowe spotkanie i kunszt obu panów, a także to, co grają, oczywiście do sprawdzenia na płytach, zapewni nam wyjątkowe przeżycia. Co więcej, chcielibyśmy, aby te przeżycia łączyły się z myśleniem o festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, bo to właśnie rozgrzewka w naszym trójkowym studiu przed tym festiwalem. Gdyby ktoś chciał podczas rejestracji koncertu 24 kwietnia być z nami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to jest to teraz świetna okazja. Można zadzwonić do Bartka Gila. 2 2 i 7 3. Czekamy na zgłoszenia. Koncert, przypomnę, rejestrujemy 24 kwietnia, a na naszej antenie pojawi się dzień później, w dniu, w którym w ogóle dużo informacji na temat nadchodzącej 13. edycji festiwalu Nowa Muzyka na naszej antenie będzie można znaleźć. To są plany bardzo miłe. Proszę dzwonić. Jednocześnie chciałam przypomnieć, że na naszej stronie polskieradio.pl/3, /alternatywny wszelkie informacje na temat zaprezentowanych dzisiaj utworów. W pierwszej godzinie z mixtape'u duetu Problem, w drugiej godzinie różnorodne wybory. Można sprawdzać tytuły, można sprawdzać wykonawców, a także namiary na artystów, którzy byli u nas dzisiaj lub też pojawią się jutro, bo jutro także mamy plany koncertowe i jutro także mamy plany odkrywania nowych płyt. Duet Syny i opowieść o projekcie Albo Inaczej. Nie po raz pierwszy opowiadamy o tym projekcie, ale po raz pierwszy posłuchamy nowego utworu zapowiadającego Albo Inaczej 2. No i w ten sposób dobiegliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania, więc jeszcze napisy końcowe. Agnieszka Szydłowska to ja, Bartek Gil to Bartek Gil i to on teraz odbiera telefony. Przypomnę, 24 kwietnia Grand Brothers w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i Michał Jakubik, który audycję zrealizował. Mówimy już do usłyszenia, a na zakończenie, no nie może być inaczej, na zakończenie właśnie Grand Brothers, po to, aby każdy, kto jeszcze nie słyszał muzyki i nie ma skojarzeń, słysząc nazwę, mógł sobie wyrobić własne zdanie. Thank you.